क्या आपके पेंट में गड़बड़ है? ये है चिमनी, जिससे आप दूर ही रहते हैं क्योंकि इससे अक्सर आप फ्यूम्स को निकलते देखते हैं। और ये है दीवार, आपके घर की, फ्रेशली पेंटेड। अगर इसमें भी चिमनियां होती तो हर इंच से निकलते देखते आप वीओसी वीओसी वीओसी वीओसी, शायद फ्यूम्स से भी ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि ये पॉल्यूट करती है आपका घर अंदर से। इसके क्या क्या नुकसान हैं? इसके लिए जाएं nerolackhealthyhomes.com पे और जानें कि आपकी पॉपुलर पेंट कंपनी आपसे क्या छुपा रही है। नेरोलैक, जीरो वीओसी पेंट्स।